basme în limba română. Tovarășul de drum. A fost odată ca niciodată un băiat tânăr pe nume Jack, care locuia într-un mic oraș. Jack și-a dorit întotdeauna să vadă lumea. El avea un suflet bun. De-a lungul multor ani de muncă grea, el a reușit să adune 25 de monede de aur. Și astfel, într-o zi, și-a adunat toți banii într-un săculeț și a plecat să-și îndeplinească dorința. A mers câteva zile până când a dat peste o casă veche. Cine ar construi o casă atât de adânc în pădure? Sunt sigur că nimeni nu locuiește aici. Mă pot odihni aici în seara asta. Oh, acest sicriu arată nou în comparație cu această casă prăfuită. E atât de ciudat să-l găsesc aici. Jack s-a așezat lângă ușă. Era atât de obosit încât a adormit imediat. În timpul somnului, el a visat o fată. Ea purta o roche de culoare albă, avea părul lung și mătăsos și ochii frumoși negri. Jack s-a îndrăgostit instantaneu de ea, dar apoi și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Ea plângea. Salvează-mă! Salvează-mă! Dar înainte ca Jack să o prindă de mână, s-a trezit. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce? Nu este nimeni aici să ne asculte. Ai dreptate. Să-i scoatem repede toate bijuteriile. Stați! Ce faceți? Tu cine ești? Numele meu este Jack. De ce deschizi sicriul acestui biet om? Bietul om? El a împrumutat bani de la noi și nu i-a mai dat niciodată înapoi. Suntem aici doar pentru a lua bijuteriile și pentru a ne lua banii înapoi. Nu! Deci, și ce dacă nu mai trăiește? E greșit să-i spargi sicriul. Uite, aceste 25 de monede de aur sunt tot ce am. Luați-le și plecați, dar nu-i rupeți sicriul. Lăsați-l să se odihnească în pace. Este prea mult. El ne datorează mult mai mult de atât. Dar bine, ne vom descurca. Nu îi vom rupe sicriul. La revedere, prietene. Jack nu mai avea bani acum, dar nu era deloc trist. Știa că a făcut ce trebuia. A încercat să adoarmă la loc și să o viseze din nou pe frumoasa fată. Dar visul a dispărut la fel ca și fata. După ce s-a luminat, Jack și-a luat lucrurile și a ieșit din casă. S-a plimbat multă vreme, bucurându-se de aerul curat. După un timp, a văzut ceva ciudat. Unde să mă așez? Acest loc este minunat! Ar trebui să vin aici des? Desigur, până... Salut! Te-ai rătăcit? Oh, nu este posibil să mă rătăcesc, pentru că nu plec nicăieri. M-am hotărât să călătoresc în lumea asta și să merg acolo unde mă duce vântul. E grozav! Și eu călătoresc în lumea largă. Ai vrea să mi te alături? Ca un tovarăș de drum? Oh, da! De ce nu? Și astfel a început călătoria lui Jack și a tovarășului său de drum. Stai! Ai auzit asta? O văd și eu! E o bătrână! Se pare că și-a rupt glezna. Are nevoie de ajutorul nostru, Jack. Să mergem să o ajutăm. Jack, repede! Deschidem geanta și scoate flaconul albastru. Nu pot! E încuiată! Pot să merg! Pot să sar! Picioarele mele sunt mai bune decât înainte! Nobile domn, cum pot să te răsplătesc? Ce zici dacă mi-ai da acel baston lung? Acesta? Oh, sigur! Ia-l! Mulțumesc mult! De ce ai nevoie de acest baston? Îmi place să colecționez lucruri. Totul este util. Jack l-a găsit pe noul său companion foarte interesant. Amândoi au mers înainte și au ajuns la un deal. Cred că trebuie să urcăm. Ce? Acesta? Ce e asta? Oh, par a fi aripi de pasăre. Păsările nu-și lasă aripile în urmă? Poate că pasărea știa că am nevoie de aripile sale pentru ceva. Ai văzut asta? Au zburat pe cont propriu. Geanta ta este magică. Este? Nu știu. N-am observat niciodată. Să mergem. Amândoi au ajuns într-un mic orășel. Tovarășul de drum i-a cerut lui Jack să aștepte lângă drum, în timp ce el găsește cel mai bun hotel pentru ca ei să rămână. În timp ce Jack aștepta liniștit, a auzit un glas puternic și sever. Mișcă-te! Vine prințesa! Ce? Nu! Cum se poate una ca asta? Ce s-a întâmplat? Este fata pe care am visat-o la vechea casă! Jack a povestit întregul vis noului său prieten. Înțeleg! Trebuie să mergi să vezi mâine, prințesa! Și Jack asta a făcut. La prima rază a soarelui de dimineață, Jack s-a dus la palat. Era un palat sobru și vechi. Jack s-a întrebat dacă cineva chiar trăia acolo. În timp ce intra, nu erau gardieni care să-l oprească. El l-a văzut pe rege stând trist pe tronul său. Jack s-a închinat regelui. Maestatea voastră, am venit până aici să vă cer... Știu, știu, probabil ai venit aici pentru a cere mâna fiicei mele în căsătorie. Da, domnule. Așteaptă aici, fiica mea trebuie să vină. Jack era confuz, dar nu a îndrăznit să-l pună la îndoială pe rege. A așteptat acolo cu răbdare. Imediat a sosit și prințesa. Purta o roche neagră. Ochii ei erau întunecați, iar fața ei era mai subțire decât în seara precedentă. Dar lui Jack nu-i păsa. Era îndrăgostit nebunește de ea. Prințesa mea, sunt aici să-ți cer mâna în căsătorie. Bine, dar mai întâi trebuie să treci un test. Vino cu mine. Jack a urmat-o fericit pe prințesă. El deja visase la un viitor cu ea. Când a intrat pe balconul din spatele palatului, a văzut un lac mai jos. Ce lac frumos! Mă bucur că-ți place, căci dacă nu reușești să treci testul meu, vei fi aruncat în lac. La fel ca și cei dinaintea ta care veneau să se căsătorească cu mine. Acum, ascultă cu atenție. Vei fi chemat la palat în fiecare dimineață la ora 9, timp de 3 zile. În fiecare zi va trebui să arăți exact la ce anume mă gândesc. Dacă mi-arăți un lucru greșit, chiar și o singură dată, vei fi aruncat în acest lac. Și dacă ghicești corect și mi-arăți la ce mă gândesc în toate cele 3 dăți, atunci mă voi căsători cu tine. Ești de acord? Ai fost de acord? Ești mai nebun decât mine! Nu am știut ce altceva să fac. O iubesc! Și dacă nu mă voi căsători cu ea, atunci la fel de bine aș putea trăi în acel lac cu crocodili. Bine, du-te la culcare acum. Mă voi gândi la ceva. Tovarășul de drum al lui Jack era îngrijorat de el. De îndată ce Jack a adormit, a scos un arc și un băț lung din sac. Apoi și-a pus aripile păsărilor și a zburat spre palat. Voia să afle adevărul din spatele palatului misterios și a prințesei sale. Pe măsură ce se apropia de camera prințesei, s-a ascuns în spatele unui turn. A văzut prințesa ieșind din camera ei pe balcon. Spre surprinderea lui, ea și-a deschis aripile negre și a zburat. Nu este o prințesă obișnuită. Trebuie să o urmăresc. Companionul și-a scos arcul și bățul lung. A țintit spre prințesă și a tras cu bățul în ea. În timp ce ea s-a întors, el s-a ascuns în spatele unui copac și privea. Ceea ce a văzut în continuare l-a șocat. Ochii ei erau din nou verzi. Oh, ea este sub o vrajă. Tovarășul de drum a continuat să o urmărească. Prințesa a zburat și a intrat într-o peșteră. A intrat înăuntru până ce a ajuns la o deschizătură mare. Acolo, pe un tron, stătea un monstru mare și verde. Stăpâne, un băiat tânăr pe nume Jack dorește să se căsătorească cu mine. Altul? Nu trebuie să-ți faci griji. Ia asta. Asta trebuie să-ți arate. Da, stăpâne. În dimineața următoare, când ceasul a bătut ora 9, Jack a venit la palat cu o cutie în mână. El stătea în fața prințesei. Arată-mi, Jack, la ce mă gândesc. Frumoasa mea prințesă, te gândești la asta. Cum se poate? Pentru că dragostea mea pentru tine este pură. Destul. Vino înapoi mâine. Prințesa a fost foarte confuză. Nimeni nu a reușit să ghicească corect. Dar prințesa nu știa că tovarășul de drum al lui Jack a văzut când monstrul i-a dat mănușa. În acea noapte a zburat din nou cu companionul care o urmărea. S-a dus în peșteră și a relatat incidentul monstrului. Acesta era la fel de șocat. Dar asta poate fi o coincidență, se gândi el în sinea sa. De data aceasta i-a dat 3 bile. Prințesa s-a închinat la stăpânul ei și a plecat. În dimineața următoare, din nou, Jack a ghicit corect. Împărăția s-a bucurat. Credeau că Jack era un magician. În seara aceea, înapoi la hotel. Mâine este ultima zi, prietene. La ce crezi că se va gândi? Vom ști asta mâine. În acea noapte, companionul știa că trebuia să facă ceva în legătură cu monstrul. Când Jack a adormit, a zburat spre peșteră. Prințesa era deja acolo. Imposibil! Cum a putut ghici corect? Bine, du-te înapoi în palatul tău. Cu 5 minute înainte de ora 9, goblinul meu va veni la tine cu o cutie. Nimeni nu va putea ghici ce este în ea. Du-te acum! Du-te în pădure și caută o floare care are toate cele 7 culori ale curcubeului. Există o singură astfel de floare în toată lumea. Găsește-o și dă-i-o prințesei mâine dimineață. Chiar dacă băiatul ghicește corect, nu va putea niciodată să-i o arate. Ah, ce drăguț ești tu! Să mergem! În dimineața următoare, prințesa l-aștepta pe goblin lângă fereastră. Era 9 fără 10 minute, dar goblinul nu a mai apărut. Unde este goblinul? Prințesă, regele vrea să te vadă acum. Este ora 9. Înapoi în sală, întreaga împărăție s-a adunat, așteptând să vadă miracolul. Prințesa a ieșit, dar ceva era diferit la ea. Arăta distrasă. Dragostea mea, în ultimele 2 zile nu te gândeai la nimic. Pur și simplu făceai ceea ce ți s-a cerut. Dar astăzi te gândești la ceva și știu ce este. Ce este? Ce este? Maestatea voastră, fiica ta se gândește la acest goblin dispărut. Ce? Cum ai făcut? Cum se poate? Ce? Nu, nu! Acest lucru nu poate fi, nu! Dă-te jos! Nu! Oh, Jack! Ai rupt vraja! Mulțumesc, domnule! Sunt un soldat al acestui palat! Monstrul malefic era îndrăgostit de prințesă, dar nu putea să o aibă. În timp ce încercam să o salveze prințesă, el a aruncat o vrajă asupra noastră. Doar un om care a trecut testul îl putea distruge. Și astăzi ne-ai eliberat de magia lui malefică. Ei bine, n-am făcut-o eu. Prietenul meu de aici a reușit. Prințesă, fă cunoștință cu prietenul. Stai! Nu te-am întrebat niciodată care este numele tău. M-ai ajutat mereu și nu-ți cunosc numele. Îmi este atât de rușine. Cum pot fi atât de egoist? Tu ești orice, numai nu egoist, Jack. M-am întors numai din cauza ta. Ai venit înapoi? Ce vrei să spui? Jack, nu m-ai întrebat niciodată cum știu numele tău. Am uitat să te întreb și asta. Știu asta pentru că ai spus-o cu voce tare în casa mea, salvându-mă de acei hoți. Le-ai dat toți banii tăi, Jack, cele 25 de monezi de aur, doar ca eu să mă pot odihni în pace. Ai o inimă foarte mare, prietene, și acum munca mea aici s-a terminat. Ți-ai găsit prințesa. E timpul să plec. Jack a fost trist, dar știa că nu-l va uita niciodată pe prietenul său drag. Împărăția s-a bucurat pentru noul lor prinț. Jack și prințesa lui au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit.